राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये संसार दिखता है, संसार नहीं परमात्मा ही है। भागवत में आया है कि संसार की रचना भगवान ने की, तो रचना की भी भगवान ने, रचना हुई भी भगवान ने, रचना करने वाले भी भगवान, रचित होने वाले भी भगवान, रक्षा करने वाले भी भगवान और रक्षित होने वाले भी भगवान, संहार करने वाले भी भगवान, संहार होने वाले भी भगवान, अन्न भगवान दृढ़ता है, अन्न भगवान अन्नादि भगवान, अहम अन्नादु हम अन्नादु हम अन्नादु हम, ऐसी आती है। सिद्ध क्या हुआ? तो भगवान ही है, भगवान ही है। उत्पन्न करने वाले भी, उत्पन्न होने वाले भी, रक्षा करने वाले भी, रक्षा होने वाले भी, संहार करने वाले भी, संहित होने वाले भी, देखने वाला भी, दिखाने वाले भी, जानने वाले भी, जानने आने वाले भी, भगवान से वासुदेव शर्मा। ये गीता जी का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम। ये भी कब तक है? जब परमात्मा के सिवाय कोई चीज दिखती है मालूम होता, तब तक वासुदेव सर्वम। और एक वासुदेव दिखे तो वासुदेव सर्वम नहीं, वासुदेव साक्षात भगवान ही है। जब उत्पन्न करने वाले भगवान, उत्पन्न होने वाले भी भगवान, तो उत्पन्न होने वाला सब भगवान है, उत्पन्न करने वाले भी सब भगवान है, रक्षा करने वाले भी भगवान है, रक्षित होने वाले भी भगवान है, संहार करने वाले भी भगवान है, संहित होने वाले भी भगवान है, तो सब भगवान ही भगवान हो गए। वो लीला है भगवान ही विचित्र, लीला करने वाले ही भगवान, लीला होने वाले ही भगवान, लीला करते भगवान, लीला होती है वो भगवान। सीधी बात है, भगवान है भगवान, केवल भगवान है, केवल भगवान है, अनेक रूप से दिखे वो केवल भगवान है, और जल जैसे जैसे दिखे वो भगवान है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय भगवान है, उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले भगवान है, जल जल और स्वर्ग मत पाताल भगवान है, देश काल भगवान है, नाम रूप भगवान है, अनेक रूप से जल जल श्वेत जल अन्न जल जल भगवान है, जल चरण थल चरण नव सर भगवान है, मनुष्य देवता राक्षस असुर राक्षस देवता भगवान है, मरने वाला मारने वाला वो भगवान है, जितना जो चौदह भवन दिखते हैं उतल विदल सुतल सुतल महातल पाताल स्कूल लोग भोज लोग जन लोग तप लोग सज लोग छो परे आते हैं, और सात नीचे 14 भोर है वो भी भगवान है। वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव, कोई भगवान का चाहे तो उसको मान रहे स्वीकार कर रहे, स्वीकार करने मात्र से दिखने लग जाए, ये दिखने लग जाए ये भगवान की कृपा है, ये पुरुषार्थ नहीं है, अपनी शक्ति से नहीं है, शक्ति वाले भगवान है, भी रक्षा करने वाले भगवान है, उन्हें कृपा से ही दिखता है, भगवान की कृपा से ये दिखता है, दुष्ट मात्र है भगवान है, जल है चेतन है सावर है जंगम है वृक्ष है पहाड़ है नदियां है समुद्र है हरे शरीर सब भगवान है, सब भगवत स्वरूप है, सिवाय भगवान कुछ हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं, छोटे छोटे वो बड़े से बड़े वो है, देखते नहीं ऐसे दूर भी सुने ऐसे जीव भी भगवान है, आती जाती से बड़े भी भगवान है, अरे पक्ष आते उसे उड़ गया ऊंचा हथियार वो भगवान है, यावन मात्र इतना जड़ चेतन सावर जन्म दिखे सब मनुष्य है राक्षस है देवता है पूर्ण है ग्रह है नवग्रह सर्ष जो गुणी बावन भीर प्रदत्त सब प्रभु है सब प्रभु है प्रभु है प्रभु है वही उत्पन्न होता है उत्पन्न होता है, बड़ी सोम बात है सरल बात है, इन बात वो मान है भगवान की कृपा से समझ में आता है, परमात्मा सिवाय कोई चीज हुई नहीं है नहीं होगी नहीं हो सकती नहीं सिवाय भगवान के, अपर अपर पृथ्वी तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार की अपर प्रकृति जीव जो परा प्रकृति और भगवान है, भगवान की प्रकृति एक भगवान है, प्रकृति अलग नहीं होती, जैसे मनुष्य मनुष्य की ताकत मनुष्य मनुष्य की ताकत उस ताकत को अलग करे आप दिखाने से ये ताकत हमारी ये हमारा बल रहा ये हमारी योग्यता रही योग्यता बार ताकत दिखाने भगवान नहीं है, भगवान घटते बढ़ते नहीं है, ताकत घटती बढ़ती है योग्यता घटती बढ़ती है विद्या घटती बढ़ती है आती है जाती है स्मरण होता है विश्वास होती है बत्ते सर्वम प्रवर्तते सब ये प्रवृत्ति भगवान से हो रही है, ऊंचा नीचा बाहर भीतर ऊपर नीचे माता धाता पिता मां सर्वस्व प्रभा प्रदर्शता सद सत्ता हमारे दुनिया हमें तम से मृत्यु से मृत्यु हुई अमर भी भगवान है उसे लीला है, हरदम ये बात देखो भगवान है भगवान भगवान है भगवान है रूप से भगवान है रूप से भगवान है परमात्मा है, आवश्यकता भी भगवान की है, आवश्यकता जिनको है वो भी भगवान है, जरूरत भी भगवान है, जरूरत वाला भी भगवान है, निर्मम और निरहंकार ममता भी रहती नहीं अहंकार भी रहता नहीं घटता बढ़ता ये अपना प्रकृति अंतर्गत है, सभी घटता है बढ़ता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है आता है जाता है मिलता है जुड़ता है ये सब अपना प्रकृति तो कब मिलता है जो रहता है ये प्रकृति, दोनों प्रकृति जिसकी है वो परमात्मा स्वयं। ये तीन है, एक अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति, एक परमात्मा। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन साधन है भक्ति, और परा प्रकृति के लिए ज्ञान है। अपरा प्रकृति से है कर्म योग, कर्म योग ज्ञान योग साधन भक्ति योग साध्य है। जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, स्थावर भी वही है, जंगम भी वही है, मनुष्य वही है, देवता वही है, मनुष्य राक्षस वही है, मनुष्य वही है, परमात्मा ही है। दृष्टि जा मन सा बच सा दृष्टिया, मन से बचन से दृष्टि से, और गृहते अन्य विधि अंदर ग्रह दिया जाए। हाँ मैं हूँ न मत तो अन्यत। एकदम समझ लो जय बुद्ध मान्य साहब, एकदम मान लो परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा। मैं तो यह भाई नहीं, भगवान भगवान भगवान, मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, वह भी भगवान, यह भी भगवान, ऊपर भगवान, नीचे भगवान, बाहर भगवान, भीतर भगवान, असर हम सर पे असर, परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा भक्ति से परमात्मा जो है, ज्ञान से परा प्रकृति हो जाए, कर्म योग से अपरा प्रकृति हो जाए, भौतिक साधना आध्यात्मिक साधना और आस्तिक साधना, कर्म योग भौतिक साधना और ज्ञान योग आध्यात्मिक साधना, अकर्म योग भौतिक साधना, भौतिक आध्यात्मिक आस्तिक साधना, साधना साध्य परमात्मा। तो पराप्रति भगवान, पराप्रति भगवान, भगवान स्वरूप भगवान है, वासुदेव सर्वम, उत्पत्ति करने वाला, उत्पन्न होने वाला, आने वाला, जाने वाला, रहने वाला, बहिरंतर से भूतान हम, बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, और बाहर भीतर बीच में भी भगवान, सर भी भगवान, असर भी भगवान, स्थूल भी भगवान, सूक्ष्म भी, अणुरण महत्व महान, अणु से अणु सूक्ष्म सूक्ष्म भगवान, बड़े से बड़े महान से महान भगवान, सब भगवान परमात्मा है। ये सत्संगों के लिए बड़ी शुभ बात, बड़ी सरल बात, जहां मन जाए, जहां दृष्टि जाए, जो याद आए भगवान। एक अंत बैठ जाओ, शेर जी ने तत्व चिंता में चौथे भाग में लिखा है, तत्व चिंतामणि चौथे भाग में आया है, एकांत बैठ जाओ और निश्चय कर दो कि मेरे मन में भगवान ही आवेंगे, भगवान ही ले बैठा हूँ, गाय आए थे भगवान, कुत्ता आ जाए भगवान, वृक्ष आ जाए भगवान, नदी आ जाए भगवान, समुद्र आ जाए भगवान, उड़ा करट आ जाए भगवान, अच्छा आ जाए भगवान, मंदा आ जाए भगवान, जान गाय जय भगवान, अंजान है भगवान, लीला है तरह तरह की, अनेक तरह, वो प्रभु ही प्रभु है, प्रभु मनुष्य रूप से, जल रूप से, पृथ्वी आकाश रूप से, सब रूप में तो है। बहिरंतर से भूतान अमाचरम धर्म है, सूक्ष्मता धर्म ये हम, जैसे लिखा हुआ है भगवद गीता, पढ़ने वाला दिखता है, पढ़ने वाला दिखता है, दिखता है, पढ़ने वाला जानता है, परम विश्राम जानता, सपा नहीं जाए उसको दिखता वैसा वैसा है, तो जानते हुए परम विश्राम नहीं दिखता, वासुदेव सर्वम दिखता वैसे ही। अगर लिखा तो आप लिख दे, क्या लिखा पता नहीं, क्या लिखा पता नहीं है अपना, अक्षर सब भगवान है ये जानकार, सभी भगवान है जानकार, है भगवान पता ही नहीं, जानते ही नहीं ये भगवान, अजब लीला है, अजब विशेषण लीला है, महान पवित्र करने वाली, भगवान का नाम है, कीर्तन है, नाम जप है, पुष्प अध्ययन है, तीर्थ यात्रा तब सब सब भगवान है, अनेक रूप रूप आये विष्णु में प्रभु विष्णु में, अनेक रूप से तब भविष्य जो भविष्य पैदा होता है भगवान है, अनुराणी आत्मा तो मैं बारी से बारी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, अचार बंदार भलार बुरा, सीकर बैठी शुद्ध सत्ता हमार दुना सत्ता सत्ता हमें शांति से जाए सो दी भगवान है, ये आगे एकदम हरदम हरदम ये भगवान है, भगवान है, भगवान आठ प्रहर अगर सो दे गए भगवान है, ये भगवान है, भगवान है, मेरी आवश्यकता भगवान ही है, आवश्यकता भगवान ही है, जरूरत भगवान की है, भगवान है, भगवान की है, जानने के लिए भेद कर दो, एक जैसे भूख होती है तो भूख होती मूल में, और पदार्थ होते हैं भूख मिटाने के लिए, और उसमें ये अच्छा है, ये खट्टा है, ये मंदा है, ये स्वाद है, स्वाद लेता है, स्वाद ऋषि से तो परवाह नहीं मिले, भोजन करना है वो औषध लेना है, औषध लेना कोई स्वभाव नहीं है, बीमारी मिटाने के लिए औषध लेना है, ऐसे भूख लगी है तो कुछ बाहर रह लेना है, भूख मिट जाए, जल पीना है तो प्यास मिटाना है, नींद लेना है तो यास न आवे, इस बात नींद का सुख नहीं लेना है, सोने का भी सुख नहीं लेना है, खाने का भी सुख नहीं लेना है, पीने का भी सुख नहीं लेना है, जहां सुख लिया वहीं अटका, वह वहां भोग हो गया, प्रेम का भी भोग हो गया, प्रेम ही ले तो प्रेम भी भोग हो गया, ज्ञान का भोग हो ज्ञानी हो गया, ध्यान का भोग हो ध्यानी हो गया, जहां वाचक बना वाचक हो गया भगवान हो गया, जहां सुख लिया वहीं अटक गया, सुख न लेकर और दे प्यास बुझाने के लिए उठ दे, प्यास एक रोग है उठो, अन्न मिले तो अन्न ही भगवान है, अन्न बक्ष नहीं भगवान है, परमात्मा ही अनेक रूप परमात्मा स्वरूप है, अनेक रूप से वही बना है, शिवाय भगवान हुई नान्यत आम एव नापत्तो अन्यत, मैं हूं मेरे सिवाय कोई है ही नहीं, मैं ही हूं, सुख और दुख और अनुकूल प्रतिकूल, ठीक और बेठीक, अच्छा मंदा भला और बुरा, सब लीला है भगवान की लीला है, नीचे उतरे ही नहीं, नीचे जहां सुख लिया दुख लिया वो नीचे उतर गया, न सुख लेना है न दुख लेना है, बाप मेरे जा रहे थे वो एक आदमी गाय दे रहा है कि पिताजी वो गाय अच्छा चाल है, एक गाड़ी देता है अरे लड़ाई को लड़ाई को बाजार में सब अपनी चीज बेचे लड़ी को चलो अपन गाड़ी देवे लड़ी को लेवली को बाजार है बाजार में सब बेचे अपनी चीज जीव है देता है अपने को देता है अपने धड़े नहीं है जो सुख लेना नहीं है, चाहे सुख और दुख हो, यही वादा है। सुख दुख लेना है, दवाई सेवन खाए, जो जल पी लिया, रोटी खा ले, नींद ले ले, दवाई सेवन खाए, शौक नहीं। ये भाव है, ये भाव है, अच्छा है, ये मंदा है, क्या भाव है, ये भाव है, भूख मिटाना है और कुछ लेना है लेना है। एक परमात्मा ही है, हजम खिलानी भगवान है। एक बीज में से विष्णु नहीं ले आया, एक बीज में से योग समाया है, मयूर अंडा है, मयूर अंडा कितना रंग लगाया, पंखा का रंग मयूर रंग कितने कितने रंग सब ऐसे भगवान ही ले रंग रंग ले आप आप सूरों में आप दूरों में आप अनुगुरु पे आप परिगुरु पे आप अक्षर मन है, लीला है, लीला लीला सब जगह होती है। रामायण में अयोध्या भी है और जनकपुरी भी है तो लंकापुरी भी है, तभी रावण पूरी होती है। रामायण राम रावण एक ही राज है, राम को सा रावण को एक ही वर्ग है, एक ही राशि है। खेल होता है खेल में, एक लक्ष्मण बनेगा, एक मेघनाथ बनेगा, है तब से आएंगे और पर्दे उठे दिए साथ ही बैठा साथ लीला है, अजब लीला अजब, वाह पर वाह, हरदम लीला नहीं है, भगवान भगवान की लीला। शेर जी नहीं कहता ये संसार है, ये भगवान है, और इनमें जो क्रिया हो रही है असीम मंदे वो लीला हो रही है, भगवान है भगवान की लीला है। हरदम भगवान का ही चिंतन है, भगवत स्वरूप है जिन्हें जो आज मन में भगवान वा मन बाज भगवान है, गाय आ गई भगवान आ गया, कुत्ता आ गया भगवान आ गया। नामदेव जी महाराज तीर्थार्थ में गए, रोटी बना रखी घिदा उड़े घिदा कुत्ता है सब रहेगा, ये महाराज चौपड़ लो चौपड़ लो लो हमारे पास हो गया स्नान कर दीगा जो 12 बजे भावरी में आओ मैं लम्बो के नाथ लम्बो लम्बो बाबो रे लम्बो ये लम्बो लड़ा गो बाबो लम्बो ठग दिए भूल गए उदा भी हो चलेगा। इस रूप से आए एक जमुरा होता है, खेल करता है एक उपाधिगर जो एम एल बी एम एल आचार्य पंडित लुपा जाए और जमुरा नहीं लुपाता वो खेलता है। ऐसे भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के जमुरे होते दूसरे चक्र जी क्या हो गया क्या हो गया खेल खेल हमारे प्रभु खेल हमारे प्रभु खेल बना है, कहीं स्त्री बना है, कहीं पुरुष बना है, कहीं वृक्ष बना है, कहीं नन्हा बना है, कहीं पितृपद बना है, आप ही बना है, आप ही छाया बनेगा और आप ही छाया बनेगा, आप घाम बनेगा आप ही घाम में बनेगा, आप ही नदी बनेगा समुद्र भी आप ही बनेगा, बूंदा भी आप ही बनेगा, बर्फ भी आप ही बनेगा, जो एक जल है जो बर्फ बनेगा, ये पृथ्वी के तहत रूप है, सब पृथ्वी ये पृथ्वी है। जानवर खाए तो गला हो जाएगा, बाघ दो राख हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, जय राम जी। एक मिट्टी है मिट्टी के बना रहे, ये पुरुष बन गया, ये माँ बन गई, ये बाप बन गया, ये बेटा बन गया, बाप वो बेटा है मिट्टी को सिवाय लेते कुछ नहीं। एक ही भगवान यानी एक ही पृथ्वी में सब एक पृथ्वी। किसी तरह पाप ने समीरा मंत्र दिया तुम से नारायण नारायण समय हो गया, नारायण नारायण नारायण।